Radio 1. Het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft 3 mannen veroordeeld tot 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart. Volgens de rechter is er volop bewijs dat de 3 de moord doelbewust en planmatig hadden voorbereid en uitgevoerd. Shaquille Goedhart, toen 24, werd op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost bij het verlaten van zijn auto doodgeschoten. In Israël is een stemming aan de gang over de omstreden hervormingswet van het rechtssysteem. De afgelopen maanden gingen Israëliërs massaal de straat op om hiertegen te protesteren. Premier Netanyahu is ook bij de stemming aanwezig. Vanochtend werd hij nog uit het ziekenhuis ontslagen nadat bij hem een pacemaker werd aangebracht. Het blauwe vogeltje van Twitter is ingeruild voor de letter X. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. Binnenkort gaat ook de merknaam Twitter zelf veranderen. En Arno Kamminga heeft in Japan een zilveren WK-medaille veroverd op de 100 meter schoolslag. Die tweede plek moet hij wel delen met 2 andere zwemmers die precies op hetzelfde moment aantikten. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat korte files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren, vooral in de zuidelijke helft van het land. Bij Arnhem, daar staat een hele lange file op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Je staat daar helemaal vast tussen de Duitse grens en Westervoort. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. De vertraging is daar bijna 1,5 uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij de start van de 2e week van onze zomerserie Vergeluiden. Vandaag landen we in Jemen, het land in de zuidwestelijke punt van het Arabisch Schiereiland, dat helaas bekend is door de gruwelijke oorlog die er nu al jaren de bevolking teistert, maar dat, als het aan onze gast ligt, bekend zou moeten zijn om zijn unieke cultuur, tradities, architectuur en natuurlijk muziek. Want mijn gast Dirk Wanrooy is schrijver en journalist, was jarenlang correspondent voor de Arabische wereld, werkend vanuit Egypte, waar hij tijdens de Arabische lente zijn Jemenitische echtgenoten ontmoette. Is dat toeval? Ja, en misschien ook niet, want ook Dirk Wanrooy werd in Jemen geboren. We gaan er alles, nou ja, veel over horen. Over dat bijzondere land en hoe hij daar terecht kwam. Over de muziek, van traditioneel tot de hypercoole beats uit de diaspora. En natuurlijk helaas ook over die oorlog. Want wat doet dat met de Jemenieten? Bijvoorbeeld met zijn schoonfamilie. Ik hoor de geluiden al aanwaaien van over de grenzen. Het is tijd voor Buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, Dirk Wanrooy, welkom. Dankjewel. Ik zei het al, je bent in Jemen geboren, want je ouders woonden en werkten daar een tijdje, begin jaren 80. En je bent er ook recenter, een paar jaar geleden, nog terug geweest naar de hoofdstad, Sanaa. Laten we daar eens beginnen. Wat zien we als we door Sanaa lopen? Ja, wat zien we inmiddels? Kijk, ik ben er geweest. De laatste keer dat ik er was in 2009. Dus dat is iets meer dan een paar jaar. Dat was 5 jaar voor de oorlog begonnen. Ja, maar ook 2014 begonnen, ja. Ik was er toen als journalist. Dit was de eerste keer dat ik terugging, eigenlijk sinds mijn kindertijd. Als volwassene. Ik was met een bevriende journalist vanuit Cairo, waren we gevlogen. En het doel was om, ik had een eigen doel, een persoonlijk doel, namelijk de plekken uit mijn jeugd bezoeken en wat ik daar nog van wist. En mijn geboortehuis onder andere. Stond het er nog? Ik heb een gebouw gevonden waarvan men in de buurt zei dat daar 25 jaar eerder een Nederlandse familie woonde. Maar, dat wist men nog in de buurt. Dat zei men nog te weten, maar ik heb het niet echt kunnen verifiëren. Dus ik heb een foto van mezelf voor een dicht hek van een gebouw dat mijn geboortehuis zou kunnen zijn. We weten het niet zeker. Maar we gingen ook om een verslag te doen van wat er speelde in het land. En ook toen al, 2009, waren er heel veel beperkingen qua reisbeperkingen. We konden niet overal naartoe. We konden alleen maar eigenlijk in de hoofdstad Sanaa zijn en in de havenstad Aden, daar mochten we naartoe. Voor de rest nergens. En dat is eigenlijk omdat het conflict wat nu woedt, toen al smeulde. En dat was toen al eigenlijk op de voorsteden van Sanaa, van de hoofdstad, was het al gaande. En daarom mochten we de stad niet in noordelijke richting verlaten. Toen, 2009. Ah, heel kort over dat conflict, waarover later meer. De Houthis, een stam uit het noorden, viel op een gegeven moment de zittende regering aan en controleren nu een deel van het land. Later ging Saoedi-Arabië zich ermee bemoeien. Ja. En nou ja, toen was het echte oorlog, zullen we maar zeggen. Nogmaals, komen erover te spreken. Maar eerst nog even terug naar jou en je ouders, die daar als... Ja, je vader zat in het vluchtelingenwerk, hè? Hij werkte voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Ja. Dus zij kwamen daar aan in 1982 of 83, 83 denk ik. Ik ben eind 83 daar geboren. En dat was vanwege het feit dat mijn ouders in eerste instantie daar zijn gekomen op de fiets. Een jaar of vijf daarvoor, dus in 1976, zijn zij na hun studies in Amsterdam zijn ze op de fiets gestapt. Zo doen Hollanders dat. Zo doen Hollanders dat. Ja, nee, niemand kijkt natuurlijk. Van op. Spreekt vanzelf. En eerst met de trein naar Istanbul. Fietsjes in het ruim, of in het gangpad, denk ik. En vervolgens in Istanbul op de fiets gestapt. Turkije door, Syrië door, Jordanië door. Tot aan de Rode Zee. En daarachter komend dat de fietsen door Saudi-Arabië toch echt wel een iets te veel van het goede is. Dus daar hebben ze op een vrachtschip zijn ze gaan werken. 3 maanden lang. En uiteindelijk uitgestapt in Djibouti. Mm-hmm. Met de fietsen. Tegenover Jemen, zeg maar, op het Afrikaanse continent. Van de Golf van Aden. Ja. Precies, ja. En daar dus fietsen mee naar Djibouti. En daar een vliegtuigje de zee overgestoken. En uiteindelijk zo vanaf het vliegveld de oude stad van Sana'a binnengefietst. Ja. Ja. En daar ben jij geboren. Hoe lang heb je er gewoond? Niet zo lang. 4 jaar. Hmm. Dus iets minder nog zelfs. Maar, wat is het beeld wat bij jou opkomt uit die tijd? Ja. Ik zeg altijd, ik heb zo'n 10 tot 15 herinneringen. Dat zijn dan echt soort van vlagen die nog in mijn hoofd zitten. Onder andere de oude stad. Je moet je voorstellen, de oude stad van Sana'a, het is een prachtige stad. Het is hoog gelegen, dus het ligt in de bergen, in een krater van een vulkaan. Helemaal uit leem gebouwd? Ja, die oude stad is helemaal uit leem gebouwd. Dus het is allemaal bruin-grijs gekleurde woontorens van leem. Het is heel bijzonder. En daar, afgewisseld met oude moskeeën, overdekte markten. De poort naar de oude stad, de Bab el-Yemen, is een heel bekend bouwwerk. Massieve oude stadspoort. Wat ook een soort van het verzamelpunt van de stad. Dus heel veel mensen die daar samenkomen. Het is een soort krioelende massa daar om die stadspoort heen. En daar heb ik nog wel... toen ik daar dus in 2009 was, toen ik daar rondliep, toen kreeg ik plotseling zo'n visioen dat ik daar als kind weer... ook in diezelfde plek daar rondliep. Ja. En daar kon je dit horen. Want wat horen we hier? Dit is Abu Bakr Salim. Dit is een van de grootheden van de Jemenitische muziek. Hij is inmiddels overleden. Wordt ook wel de baas eigenlijk van de Khaliji muziek genoemd. Dat is de golfmuziek, de Arabische golf. Dus hij is ook heel bekend en geliefd in Saudi-Arabië, Oman, de Emiraten. Daar kom je hem ook veel tegen. Maar hij is Jemenitisch, Zuid-Jemenitisch. En geboren in de jaren 30. Het is wel interessant, want hij is geboren niet in Jemen. Hij is geboren in een sultanaat wat niet meer bestaat. Dus het Kateri-sultanaat. Dat lag toen in de Hadramaut, ook een regio in het zuiden van Jemen. Dat is nu? Dat is nu, wat bedoel je? Dat hoort nu bij Jemen. Dat hoort nu bij Jemen. Oké, dat was toen een apart sultanaat. Precies, en dat geeft ook wel aan dat zuiden van Jemen was toen de tijd ook echt zo'n lapperdekentje van allemaal sultanaten. En dat is door de Engelsen is het erbij gevoegd. Ja, want dat is meteen al wel interessant. Ik zei net al eventjes, Saoedi-Arabië ging zich met die oorlog bemoeien. En nou ja, bombardeert sindsdien Jemen, om het even heel gechargeerd te zeggen, maar toch ook helaas de werkelijkheid. Dat, dan zou je denken dat er enorme verschillen en vijandschap zijn, maar de verwantschap is ook heel erg groot, toch? Nou ja, zeker. Kijk, deze Abu Bakr Salem die we net hoorden, hij heeft ook een Saoedisch paspoort. Hij is overleden in Saudi-Arabië. Hij heeft daar eigenlijk merendeel van zijn leven gewoond. Mm-hmm. En dus ja, die culturele overeenkomsten zijn natuurlijk minstens even groot als de verschillen. Dus het is wel een soort van broedertwist wat er gaande is. Maar dat maakt het niet minder. Of misschien dat maakt het misschien wel juist. Wranger. Ja. En hoe zit dat in Jemen zelf? Want nou ja, ik zei, de Houthis uit het noorden gingen zich tegen de zittende regering verzetten. En worden nu dus onder andere door de Saoedi's gebombardeerd. Jouw vrouw komt uit het noorden van Jemen. Zij is geen Houthi, hè? Nee. Maar hoe groot zijn die verschillen dan? Tussen bijvoorbeeld de Houthis en de Jemenieten waar zij mee vechten? Ja, nou ja, het is echt een complex verhaal. Het is een heel historisch verhaal. Dus Jemen, eigenlijk moet je teruggaan om het verhaal een beetje te begrijpen. En ik ga het met grote sprongen misschien een beetje uitleggen. Maar de onafhankelijkheid van Jemen, Noord-Jemen 1962, Zuid-Jemen 1967. Zijn jarenlang, decennia lang, zijn er twee verschillende gebiedsdelen geweest. En daarvoor, voor de onafhankelijkheid, of voor de val van het koninkrijk, eigenlijk Jemen 1962, in Noord-Jemen dus, is er een 1000-jarig koninkrijk. Nou, dat wordt afgezet in 62 en door het leger. En de laatste koning, of imam wordt hij genoemd, die vlucht naar de bergen. Nou, daar ligt een kern van het conflict. Een andere kern ligt een andere tak van het conflict ligt in de eenwording van Noord en Zuid. Dus dan heb je nog steeds Zuid-Jemen en Noord-Jemen tot 1990. Dan wordt het één land, wordt het Jemen. Waarin de noordelingen zich toch een beetje gedragen als de zuidelingen voelen zich achtergesteld. Ja. De noordelingen gedragen zich toch een beetje als bezetters. Nou, daarin zie je twee eigenlijk historische lijnen die samenkomen in het huidige conflict. Ja. Goed. Die oorlog, heel gruwelijk, nu inmiddels al 7-8 jaar gaande. Wordt niet genoeg over gezegd in Nederland, maar toch al wel veel. En minder over de mooie dingen van Jemen, dus laten we het daarover hebben. Je leerde je vrouw kennen in Egypte tijdens je correspondentschap, tijdens de Arabische Lente. Ja. Maar jullie zijn getrouwd. Dat is in Jemen, heb ik begrepen, een hele belangrijke gebeurtenis. Groot feest. Zeker. Hebben jullie een grote Jemenitische bruiloft gehad? Niet echt. We zijn in Cairo zijn we getrouwd in het bijzijn van haar vader. Dat was een paar weken voor het uitbreken van de oorlog. Die kon toen nog naar Cairo komen, waar wij toen woonden. Daar hebben we een korte huwelijksceremonie gehad. We zouden het ooit in Jemen over gaan doen, maar daar is het dus nooit van gekomen vanwege het uitbreken van de oorlog. Ja, dat is best wel. Dat staat nog op het lijstje, laten we het zo zeggen. Ja, want heeft jouw vrouw je wel een indruk kunnen geven van hoe dat eruit zou zien? Hoe dat zou zijn, zo'n Jemenitische bruiloft? Wat daar zou gebeuren? Nou ja, kijk, zij is in de periode daarna is zij een paar keer terug geweest. Terwijl de oorlog al gaande was. Ja. Is een paar keer terug geweest naar haar familie in de hoofdstad. En daar hebben de vrouwen en haar familie hebben voor haar een soort eenzijdig bruiloftfeest georganiseerd, waar ik foto's van heb gezien. En waar zij ook staat met een foto van mij. Ik was er dus bij, alleen maar in de vorm van een foto. De echtgenoot. Daardoor heb ik al een idee gekregen van hoe het zou kunnen zijn, of hoe het had moeten zijn. En ik heb het ook wel eens een keer gezien toen ik in Jemen was in 2009. Toen heb ik een huwelijk bijgewoond. En dat is een zeer muzikale gebeurtenis, kan ik je vertellen. Ja. Heel even een hele Hollandse vraag. Maar zouden mannen en vrouwen daar samen mogen dansen op zo'n huwelijk? Nee, over het algemeen gebeurt dat gescheiden van elkaar. Oké. Je hebt wel iets van hoe dat zou klinken op een Jemenitische bruiloft meegenomen. Thank you. Verre geluiden. Ja, van de bruiloftsmuziek de bumper in. Verre geluiden, onze zomerserie. Onze reisgids vandaag is Dirk Wanrooy. Vertelt over zijn Jemen, land waar hij geboren werd. De toeval wilde dat zijn ouders daar verliefd raakten op dat land en op elkaar. En hij vond dus de liefde bij een vrouw die toevallig of niet ook uit Jemen komt. Hoe is het nu, Dirk? Zouden jullie nu naar Jemen kunnen? Nee, dat is geen goed idee. Het is wel op een lager pitje komen te staan, de oorlog. Dus er wordt niet meer, dagelijks echt gevochten. Er is natuurlijk wel een frontlinie die het land nog steeds verdeelt. Heel veel de instituties die bestonden voor de oorlog, die werken niet meer. De mechanismen van voor de oorlog werken niet meer. Dus het land ligt echt wel in puin. Er is sprake van een oorlogseconomie. Dus ja, het is niet verstandig om nu voor een toekomst in Jemen te kiezen. Nee. Daar kan ik wel bijvoegen dat de familie van mijn vrouw, die zit ondertussen in Nederland. Dus we zijn vervolgens in Nederland getrouwd. Om haar vader hier naartoe te krijgen. En die heeft vervolgens de rest van zijn gezin hier naartoe kunnen krijgen. Dus eigenlijk zitten we nu met de hele Jemenitische familie in Nederland. Dus zij zijn enkele van die ruim 4,5 miljoen vluchtelingen die er sinds het uitbreken in 2014 van die oorlog. Zeker. Merendeel van die vluchtelingen zit in Jemen zelf, omdat het heel lastig is om Jemen uit te komen. Maar zij zijn een van de gelukkigen die Jemen hebben kunnen verlaten en veilig onderkomen in Nederland hebben kunnen krijgen. Waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Ja, maar er is dus ook een enorme diaspora ontstaan sindsdien. Ja, nou ja, kijk, nogmaals, het is heel lastig om Jemen uit te komen. In vergelijking met Syrië. Syrië kan je uitlopen en dan ben je in Turkije. Is natuurlijk ook lastig, maar er is een route. Jemen, je gaat of naar Saudi-Arabië, nou, daar ben je mee in oorlog, dus dat gaat niet makkelijk. Of naar Oman aan de oostkant, daar moet je een hele woestijn oversteken. Of je zit in de zee. Als je dan oversteekt, zit je in Somalië. Dus dat is het lastig om daar weg te komen. Dus het is niet voor iedereen om Jemen uit te komen als vluchteling. En dus, er is een diaspora, maar dat zijn wel echt de happy few die Jemen hebben kunnen verlaten. ثلاث أصحاب نمشي كل حين في درب ثلاث أصحاب نخرج كل يوم من حول ويتغلق علينا باب ونفتح ألف باب وباب بنينا أحلام مش أوهام بنوصلها مع الأيام بنخلق بالشغف لأحلامنا أسباب وبنسمي حكايتنا ثلاث أصحاب وانا مش ميت ولا انا صفر عالشمال حر حرية صوت في داخلنا يصرخ في كل حال انولدنا احرار مخلوقين من طين وكرامة حقنا نختار ناخذ حقنا اخر علامة ثلاث اصحاب احلامنا تشفي. Ja, dit moeten dan een paar van die happy few zijn, want dit is Three Friends. En dit is muziek uit die diaspora. Hè? Dit is muziek uit de diaspora. Kijk, dus als je gaat kijken wat er vooral uit Jemen komt tegenwoordig, dan is het vooral die diaspora die dus iets meer mogelijkheden heeft. Jemen zijn de mogelijkheden beperkt. Deze zanger zit bijvoorbeeld in Cairo. Daar is natuurlijk een hele levendige muziekindustrie. En dit gaat ook over wat er verloren is gegaan. Three Friends, drie vrienden heet het. Die in het verleden alles samen deelden en deden. En dat nu niet meer, dat ze door de oorlog eigenlijk uit elkaar zijn gedreven, getrokken. Ze zitten alle drie in andere delen van de wereld. En dus kunnen ze die vriendschap niet meer op dezelfde manier voortzetten. En dat is eigenlijk, daar gaat het liedje over. En dat betreurt het liedje natuurlijk. Ja. Heb jij het met je ouders bijvoorbeeld over Jemen nu? En wat dat heeft gedaan met hun gevoel voor dat land? Ja, kijk, ik denk dat Jemen heel erg doorleeft in ons gezin. In ieder geval bij mij. Ik ben Arabisch gaan studeren. De reden dat ik in Cairo terecht ben gekomen is omdat ik altijd medeleven heb gehoord van daar ben je geboren. Maar ook dat het zo'n bijzondere plek was waar mijn ouders zo verliefd op waren geraakt. Waar wij als gezin hele fijne tijden hebben beleefd. En dus heb ik het altijd met me meegedragen als een onderdeel van mezelf. waardoor ik Arabisch ben gaan studeren uiteindelijk. En ook voor langere tijd, 8,5 jaar bijna, in de Arabische wereld heb gewoond. Mm-hmm. Maar de kiem daarvan ligt in Jemen. De kiem daarvan ligt in Jemen, absoluut. Mm. Ja. En dus ja, dat is echt wel, ook nu met mijn Jemenitische vrouw, wordt er vaak over gesproken. Dat is ook wat zij misschien deelt met mijn ouders. Daar kunnen ze het veel over hebben. Ook met haar familie die nu hier is. Het gaat vaak over Jemen. En waar gaat het dan over? Ik bedoel, wat is de kern van die liefde? Ja. Ja. Nou ja, ik denk de pracht van het landschap. Veel mensen denken bij het Arabisch Schiereiland of aan Arabië, denken ze toch aan woestijn. Uh-huh. Maar Noord-Jemen is echt bergen. Heel ruig landschap. Nederzettingen, dorpjes, stadjes die bovenop die bergen zijn gebouwd. Het is echt een bijna uitheems, buitenaards landschap. Die dorpjes die hangen op de rotskliffen. En kijken uit over reusachtige valleien met terraslandbouw. Heel groen. Dus dat, maar ook de gastvrijheid van de mensen. Het lekkere eten. Ik denk ook in die tijd de omgangsvormen onderling. Dat het wel allemaal veel indruk heeft gemaakt bij mijn Want ouders. Wat hadden die omgangsvormen voor bijzonder? Nou ja, heel hartelijk ten eerste. Er is ook een. Jemen is altijd bekend, heeft altijd bekend gestaan als een van de meest bewapende landen ter wereld. Dus mm-hmm. het is een tribale maatschappij waarin veel wordt onderling, zonder de tussenkomst van de staat, wordt het opgelost. Dus daar gaat. Beetje kidnappen af en toe. Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus daar zit ook een zeker gewelddadig element ook in de manier waarop. Het is misschien de meest tribale samenleving nog van de Arabische wereld. Dat zou je kunnen zeggen. Het wordt in die zin is het vergelijkbaar met Afghanistan. Niet meer mogen gebruiken tegenwoordig, maar ja. Oké, okay, nou ja, en het is toch wel is dat zo. Wel het woord dat je gebruikt. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar toch zeg je omgangsvormen. Ja, heel, heel hoffelijk. Dus de natuurlijk een soort gastvrijheid, wat ik al eerder zei, maar ook een soort hoffelijkheid die mensen echt wel. Zodra je in hun huis bent, dan ben je ook echt hun gast. En dan kan je dan is er een soort zorgplicht bijna. En, dus ik denk dat indruk heeft gemaakt. En, Begrijpen de Jemenieten, ja, je spreekt ze niet allemaal natuurlijk, maar bijvoorbeeld jouw vrouw en je schoonfamilie, begrijpen ze die oorlog? Ja. Kijk, mijn vrouw is half Brits, half Jemenitisch. Dus die heeft ook een deel van haar leven buiten Jemen gewoond. En die staat er misschien iets meer op een afstandje van. Mijn schoonfamilie, die zit er wel in. Dus die is er ook al bij betrokken. Emotioneel natuurlijk sowieso. Maar ook op een manier dat ze kiezen wel kant daarin. Mm-hmm. Dus zij begrijpen het vanuit hun perspectief. En vinden, gaat dat kant kiezen zover dat ze het misschien ook terecht vinden dat sommige mensen zich gewapend zijn gaan verzetten? Ja, absoluut. Ja. Hmm. Maar kijk, ze vinden dat het nu wel te ver is gegaan en dat het land leidt er te veel onder en dat het eigenlijk gewoon zo snel mogelijk zou moeten stoppen. Maar tegelijkertijd, het uitbreken ervan wordt wel dat steunen ze, wil ik niet zeggen, maar ze begrijpen, er is wel begrip voor, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké. Heel hartelijk bedankt voor deze toch nog weer korte kennismaking met Jemen. We gaan er niet mee ophouden voordat we dit nummer gedraaid hebben. Cycles Metal featuring X Ambassadors. Ja. Wie zijn ze en waarom gaan we luisteren? Nou ja, Methel, er zit een zangeres in het liedje. Zij is ook een Jemenitische, woonachtig in Canada, vluchtelingen. Dus dat is weer die diaspora waar we het eerder over hadden. En woont daar ook, kwam daar in Canada samen te wonen met een goede vriend van mijn vrouw. Dus er is ook een persoonlijke connectie zitten. Oh, okay. Let's listen. Dankjewel. Yes. Okay. Dirk. Keep trying, denying, we're living a lie. I keep thinking that we'll wake up someplace that we used to be. I keep looking for some trace of feelings inside of me. I stay, I know, forever we'll go in cycles, in cycles, in cycles, in cycles. Money, money, money. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o